Helena, oh, Helena ya moke, mama na tuli susi oh, ina yo kote linga na mole mau, iba iba oh, susi yo nendo kio, lakini yo na mo pepe, oli akalo kola sozo, zonga zonga eh, na sina swa vaccin. Oh, kapawa gabo.